कौन सा? दसवां प्रकृत संन्यास स्मृतिरपि मानमितः प्रमाण संन्यस्य सर्वकर्माणि सर्वदोषानपानुदन् इत्यादि मनुनाप्युक्तं तद्विरुद्धं च भण्यते। सर्वकर्माणि संन्यस्य सर्वदोषान् अपानुदन् नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्वर्य सुखम वसेत इत्यादि मनु ने कहा है। इत्यादि वदन नहीं इत्यादि मनुनाप्युक्तम तद्विरुद्धं च त्वया भण्यते। आ विरुद्ध करते सब छोड़ने के बाद फिर कार्य करेगी संपत्ति कर्मे के बाद फिर अग्निहोत्र करना है ठीक नहीं। ये धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मलक्षणम। ये दस हो गया धर्मलक्षणम सब के लिए धृति क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दश लक्षणानि धर्म से ये विप्रा समधीयते अधित्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम। समधीयते सम्यक अधीयते अधीते अधियाते अधि अधि अधीयते अधि पढ़ते हैं अधित्य च अनुवर्तन्ते अनुवर्तन्ते अधियति कहते स्मरण करना एक स्मरण लेना ते परमां गतिम यान्ति। अध्ययन अर्थ भी हो सकता है शास्त्र से हाँ विद्या भी धर्म के लक्षण में धी और विद्या बुद्धि और विद्या स्मरण अर्थ ठीक है जानते हैं क्या अनुवर्तन करते हैं। दश लक्षणकम धर्म मनुतिष्ठन ही मानव वेदांतान विधिवत श्रुत्वा सन्यस्येद अनुनोदिज अनुतिष्ठन वेदांतान विधिवत सन्यस्य विधिवत श्रुता पहले वेदांता ने विधिवत श्रुत्वा द्विज अनुन संन्यासेद द्विज अनुन होकर संन्यास करें। संन्यास सर्वकर्माणि सर्वदोषान अपानुदन नियतो वेदम अभ्यस्य पुत्रेश्वरे सुखम वसेद। सर्वकर्माणि संन्यास सर्वदोष नष्ट करता हुआ अपानुदन नियत वेदम अभ्यस्य अभ्यास करेगी पुत्रेश्वरे सुखम वसेत। पुत्र से ऐश्वर्य सति स्वयं सुखम यथा से तथा वसेत। सुख प्राप्ति के लिए मुख्य समय वसेत। एवं संन्यास सर्वकर्माणि स्वकार्य परमो स्पृह संन्यासेन अपहत्येन पाप्नोति परमां गति। कर्माणि संन्यास स्वकार्य परम स्वकार्य परम परम अस्पृह स्वकार्य परम अस्पृह स्वकार्य परम स्वकार्यम परमयस्य परममस्य कर्माणि संन्यस्य स्वकार्यम परमयस्य अर्थात अपना कर्तव्य है परमात्मा प्रति ही श्रेष्ठ जिसका अस्पृह सर्वत्र अस्पृह संन्यासेन अपहत्येन एन अपहत्य संन्यासे पाप नष्ट करके परमां गतिं प्राप्नोति। हाँ पहले सामान्यतः श्रवण है ही गुरुकुलवासी में है। हाँ पहले वेदाध्ययन थे वेदांत भी श्रवण हो गया संन्यास से तरह अनुन हो संन्यास विद्व संन्यास हो जाएगा और बाकी है तो भी श्रवण करेगा। पहले वेदांत श्रवण वेद अध्ययन तो वेदांत श्रवण ही हो जाएगा। इति ब्रुवता मनुना अपनी क्रम संन्यास होंगे यदि क्रम संन्यास हुआ यदि कृत संप्रतिक कार्यम अग्निहोत्र आदि इति आग्रह तथा श्रुति स्मृति विरोध हो जाएगा, तद विरोधम च। यद्यपि श्रुति स्मृतियों अग्निहोत्रादि त्यागो विवक्षित तथापि नात्र तद विवक्षा निमित्तमस्ति इति आशंक्य न चेत् तित्यक्षितमित्युक्तं प्रपंच इति। श्रुति स्मृति अग्निहोत्रादि त्याग का यदि विवक्षित है तथापि अत्र नात्र तद विवक्षा विवक्षा का निमित्त तो कुछ नहीं है, संप्रति कर्म करने का त्याग करने का। तो कहीं यदि त्याग नहीं करना होता तो फिर प्रतिप्रसव होना चाहिए, न चेत तित्यक्षितम 3-8 बार थी के में आया था, तो आगे विधान करना चाहिए नहीं सर्व प्रतिप्रसव दीर्घ प्रतिप्रसव की वाणी होनी चाहिए। उपास्ति उपास्ति फलमेवास्य पितुर्यद्वदि होच्यते प्रतिप्रसूयते कस्मान् नाग्निहोत्रादिकं तथा यद्वत् पितुर् उपास्ति फलमेव यः अस्य उच्यते तद्वत् यद्वत् यद्वत् तद्वत् कहना पड़ेगा। तद्व कस्मात् अग्निहोत्रादिकं नहीं तथा आया तथा अग्निहोत्रादिकं कस्मात् न प्रतिप्रसूयते, अग्निहोत्रादि के प्रतिप्रसव फिर विधान क्यों नहीं करते, उपासना का फल कथन करते तो अग्निहोत्र करने के लिए विधान करना चाहिए। यथा कृत संपत्ति कस्य उपास्ति फलमेव कहा गया पृथ्वी चैनम दैव आवा का विशति कहा इत्यादि उच्यते। न कार्यांतरम अन्य कार्य नहीं तथा सर्वकर्म संन्यास संप्रति वाक्य अविवक्षित जिन्हें मानेंगे विवक्षित नहीं तो अविवक्षित चेत अग्निहोत्रादि अभी तस्य अनंतर वाक्य कहना चाहिए प्रसूयत प्रतिप्रसूयत। अत्र च तदभाव संन्यास विवक्षित प्रतिप्रसव नहीं कुछ करने के लिए इसे संन्यास विवक्षित है। कृत संप्रतिकस्य न उपास्ति फलमेव उत्तरत्र उच्यते। कृत संप्रति का उपासना का फल कहा गया, इसी प्रकार यदि कर्म करना था तो कर्म विधान करना चाहिए इति सिद्धांत ने कहा। तो पूरा विषय कहता है उपास्ति फल कहने के लिए उत्तर वाक्य उत्तर न उच्यते। प्राणव्रत से आप दृष्टि हो तो प्राणव्रत उसके लिए रखा गया, व्रत विधान किया गया, अथवा अस्ति तस्यापि कर्म संन्यास कृत संप्रति का पुरुष से भी कर्म है। इतने नात्र संन्यास विधि यहाँ संन्यास विधि इत्यासंख्या एकम एकमेवत्यवधृतेर युक्तं प्राणव्रतं पितुः संस्कारकत्वा तस्यैव न तदन्यद्दिहेष्यते। एकमेव इति एकमेव व्रतम चरेत एकमेव इति अवधान करने से पितुः प्राणव्रतम युक्तम संस्कारकता तस्यैव न तदन्य अन्य कुछ नहीं केवल प्राणव्रत प्राणव्रतम ही प्राणोपास्ति प्राणोपास्ति वा प्राणनाद व्यापार मात्र वा एकम व्रत प्राणोपासना प्राण व्यापार न उभयमपि संन्यास विरोधी। प्राणव्रत उपासना करे संन्यास विरोधी नहीं, तदुपास्तरे मानसत्वेन मानस उपासना मनोनिग्रह द्वारा सर्वव्यापार उपरम रूप पुरुषा संस्कार हेतु तया संस्कार के हेतु है संन्यास अनुगुण्या संन्यास का अनुगुण तद व्यापार से भी प्राण न प्राण व्यापार जीवन हेतु है पुरुषतीत हेतु तद्वारा तद अनुकूल्या संन्यासी के अनुकूल है। तस्माद एकमेति अवधारणात् युक्तमेव पितुः संन्यासिनः अपि प्राणव्रतम् पिता संन्यास होने पर प्राणव्रत न च ततो अन्यदेह विदुषी संन्यास विरुद्धिष्यते। संन्यास के विरुद्ध कुछ ही नहीं तद्युत्तर तद्विधि संन्यास विधि है। कृत संप्रति कस्यापि कर्म त्याग न इति मतम निरस्य तत्सन्यासमुपपाद्य सहदा इत्यादि व्याचर्य। तीर्थ संपत्ति होने से कर्म त्याग न ये जो मत है उसका निराश किया। संन्यास चाहिए, संन्यास उपादन करके सयदा सयदा स यदा यदि सविदेवाग यया सदा प्रेस्यान मन्यते यदा प्रेस्यान मन्यते हाँ ये स तो हाँ उपादेश यदा इत्यादि व्याचर्ते आगे आगे है सयदा वो है लोक्यम आहु तस्माद एनम अनुशासति सयदा एवं विद अस्मा लोकात प्रीति अथेवीरव प्राण स पुत्रा मिशति ये क्यों यहाँ सयदा है पहले स नहीं है सयदा मिलियत मिलियते स यदैव विद पुत्र संक्रामित क्रतुः क्रत्वर्थं जितैस्तदा क्रत्वं जितैस्तदा प्राणैः सह पुत्रं विशत्ययम् सदा एवं वेति मिलियते पुत्र संक्रामित क्रतु क्रत्वंजित ही प्राणे ही तदा प्राणे सह अयम पुत्रम विशति क्रत्वंजित ही प्राणी सह प्राणी के साथ पुत्र में प्रवेश कर लेता है। त्रयोदश एवं त्रयनात्मा प्रजापति रश्मित उपासन उपासना करता हुआ साक्षात्कृत तद्भाव एवं भीत साक्षात्कार करता प्राण क्रत्वंजित ही अर्थात क्रतु संकल्प संस्कृत ही अंजुमक्षण संस्कार क्रतु से संकल्पित क्रतु संकल्प से संस्कृत ही संकल्प से संस्कृत प्राण के साथ पुत्र में प्रवेश करता है। सर्वस्य संकल्प से पुत्र समर्पितत्वात् पुत्र में संकल्प समर्थन किया प्रजापति रश्मिति संकल्प से अवशिष्ट आदित्य निकाले रहा तेन संस्कृतेर देवे ही प्राण बागादिवी प्राण सर्वत्र प्रविशद्वि सह सर्वत्र प्रविशद्वि सह पिता प्रविशद्वि सह प्राणी सह पिता पुत्रं प्रविशन पुत्रं प्रति प्रविशति प्रविशन पुत्रं प्रति प्रविशति इति उपदिश्यते सर्वत्र प्रविशति सर्वत्र एक हो जाता है तो सर्वत्र प्रवेश करता है तो पिता प्रविशन पुत्रम पिता प्रविशति प्राणी सह प्रविशन पुत्रम प्रविशति पुत्रम प्रति प्रविशति इसे कहा पुत्र में प्रवेश किया ये तो सबके साथ एक हो जाएगा प्राणी के साथ तभी तो पुत्रम प्रविशति इसे कहा कोयम प्रवेश नहीं विशिष्ट से केवल सेवा सर्पादेर बिलाद प्रवेश विशिष्ट हो केवल आत्मा सर्पादेर बिलादो इव प्रविशता नहीं होगा प्राग इति प्राग आत्मक्रतु संक्रांते रभुद्याद्रिक्रतु पिता सताद्रिक्रतु बिंबोस्य संक्रांतः ससुते पितुः आत्मक्रतु संक्रांते है प्राग याद्रिक्रतु पिता अभूत स तादृक्रतु बिंबो सरस्वती पितु संक्रांत पुत्र में प्रविष्ट हुआ। जैसे क्रतु आत्मक्रतु संक्रांत है प्राग, अपना संकल्प संक्रमण के पहले जैसे कर्तु संकल्प वाला था वैसे क्रतु रूप बिंब पुरुष हो गया पुत्र, ऐसे सरस्वते पितु संक्रांत वही संक्रांत वही संक्रमण तत्संकल्प वाला पुत्र हो गया, इतने मात्र से प्रवेश। स्वगत कर्तव्य संकल्प से पुत्रे अर्पणाद, संकल्प कर्तव्य का अर्पण हुआ, पूर्व पिता आदर्श संकल्प वान आश्रित वही संकल्प वाला पुरुष हो गया, तादृश संकल्प प्रकार तस्मिन् प्रवेश्यमान वही प्रवेश्यमान तो वही अस्य विदुष सरस्वते प्रवेश उपचर्य थे प्रवेश क्या उसके में पुत्र में से संकल्प निश्चय हो गया मैं करूँगा। ननु वल्या वृक्षे संक्रांतिवत मुख्याम संक्रांति त्यक्त्वा किम तो औपचारिको की कल्प्यते तत्रह, वल्ली शाखा है वृक्ष में संक्रांति के समान मुख्य संक्रांति उसमें आरूढ़ हो जाना चाहिए तद्रूप इतना जल जलार्कस्य संक्रांति स्वाभास भ्रम कारणात् परोपाधि निमित्तैव कौटस्थ्यात् प्रत्यगात्मनः जलार्कस्य स्वाभास भ्रम कारणात् परोपाधि निमित्ता एव संक्रांति प्रत्यात्मन कौटस्थ्यात् वहाँ भी संक्रांति से परोपाधि निमित्त है, वहाँ सूर्य का प्रवेश क्या होकर आभास भ्रम होने से सूर्य का प्रवेश संक्रमण हुआ, यहाँ परोपाधि निमित्त ही आत्मन प्रत्यात्मन कौटस्थ्यात् केवल वहाँ प्रतिबिंबित हो जाना वहाँ संकल्प पुत्र में हो गया यही प्रवेश है। उपाधेर उपहितस्य प्रतीचो वा मुख्य संक्रांति, मुख्य संक्रांति कहेंगे उपाधि का मुख्य संक्रांति अथवा उपहित का प्रत्यात्मा का नाद्य उपाधि का तो प्रवेश नहीं होता है अध्यक्ष विरुद्धात नहीं पितृगत शरीरादि पुत्र संक्रांत शरीरादि संक्रमण नहीं होगा, न द्वितीय कहेंगे प्रत्यात्मा का सवितुर्जल संक्रांतिवत उपहित से पितुरपि स्वकार्य संकल्प से पुत्रे अर्पण रूपाभास, वहाँ स्वयं आत्मा का प्रवेश नहीं सूर्य का जल जैसे संक्रमण है तो उपहित पिता अंतकरण आदि उपाधि से युक्त स्वकार्य संकल्प से स्वपुत्र अर्पण आभास, अपना जो काल संकल्प पुत्र में अर्पण कर दिया वही आभास पुत्र में हो जाता है अर्पण रूप आभास हो गया पुत्र में संकल्प आ गया तत्र स्वप्रवेश ब्रह्म हेतु प्रवेश का ब्रह्म हो जाता है कि अभी उसमें प्रविष्ट हो गया वही संकल्प पुत्र में हुआ संक्रांति होते ये भ्रम के कारण संक्रांति कह गया अन्यादृश संक्रांति नहीं अध्यक्ष वृद्ध है। तृतीय प्रत्याह प्रतिज उपाधे उपाधे उपहित सेवा प्रतिज उपाधे उपहित से प्रतिज वा उपाधि उपहित प्रतिज अच्छा तीन नहीं उपाधे उपहित से प्रतिज वा मुख्य संक्रांति तो प्रत्यु उपाधि उपहित से प्रतीच प्रत्यु अलग कर दिया उपहित कहें तो उपाधि तो प्रतीच केवल सर संकल्प ही हो जाएंगे अंतगण अब यहाँ तो शरीर लिया क्योंकि शरीर का प्रवेश नहीं दिखता है पर परोपाधि निमित्त कौटस्थ्यात् प्रत्यात्म, हाँ उपाधि केवल उपाधि का प्रवेश तो नहीं होता है ना, उपाधि का शरीर हो अंतकोण हो उसका प्रवेश नहीं होता है तो शरीर मुख्य दिखता है उपहित कहते समय तो न पितृगत शरीरादि शरीर आदि ले उपाधि द्वितीय सवितु जल संक्रांति उपहित से पितुर भी संकल्प का पुत्र आभास संकल्प व प्रवेश भी नहीं सूर्य का ऐसे भान होना वास के भान होना संकल्प ही हो गया प्रवेश अंतगण को लिया उपाधि न तृतीय परे परोपाधि निमित्तेव कटुस्त्याद। प्रत्यगात्मा भी कुटस्थ है इसलिए उसका प्रवेश मुख्य नहीं हो सकता है, उपाधि निमित्त ही होगा। प्रतिच संक्रांतिर उपाधि की न वास्तवी कूटस्थ होने के कारण कौटस्थ सती संक्रांतिर उपाधि की वाच्या कूटस्थ हो तो संक्रामण उपाधि हो न च तदस्ति कूटस्थ नहीं विभक्तत्व विकारित्वाद इति आशंक कृत्व इति कृत्वंजिता धियो यद्वत् कृत्वंजित धियो यद्वत् स्वात्मदेह से साक्षिता तद्वत् पुत्रादिदेहेषु मोहानात्मविभ्रमः। क्रत्वंजित धीह संकल्प संस्कार युक्त बुद्धि में क्रतु भी अंजित संस्कृत बुद्धि यद्व स्वात्मदेह से साक्षिता अपने स्वात्मदेह स्वरूप के साक्षी है बुद्धि देह से साक्षिता तद स्वात्मदेह से साक्षिता अपने शरीर के साक्षी हुआ बुद्धि तदव तो पुत्रादि देहसु मोहान नानात्व विभ्रम नाना तो विभ्रम पुत्रादि देह में। चलो कार्यता संकल्पाविष्ट बुद्धि उपलक्षिता ची धातु हो सर्वदेह साक्षित्व न चैतन्य साक्षी है ऐसे धीय क्रतुंजिता धी यस्य से क्रतुंजित धी होगा स्वात्म देह से साक्षिता सर्वदेह साक्षित्व न साक्षिता क्रतुंजित धीय क्रतुंजित धीय का कार्यता संकल्प आविष्ट बुद्धि उपलक्षित सिद्धातु क्रत्वंजित धीयस्य और चेतन में क्रत्वंजित बुद्धि जिसके बुद्धि उपहित चैतन्य को साक्षी लेना है तो क्रत्वंजित धी को सिद्धातु अर्थ क्या ये संकल्प आविष्ट बुद्धि उपलक्षित साक्षिण संकल्पाविष्ट बुद्धि अब बुद्धि जो क्रत्वंजित धी दिया है बुद्धि उपलक्षित लेना चाहिए साक्षी को क्योंकि साक्षित्व तो केवल बुद्धि में साक्षी नहीं स्वात्मदेह से साक्षिता क्रत्वंजित क्रतु संकल्प से युक्त संस्कृत बुद्धि स्वात्मदेह से साक्षिता तद पुत्रादिदेहसु महानानात्व विभ्रम पिता पुत्र न वास्तविक भेद भेद बुद्धि तो न उपलक्षित से प्रवेश संकल्पाविष्ट बुद्धि उपलक्षित साक्षिण एक पिता न वास्तव भेद संक्रांति नहीं ठीक यही तृतीय नहीं ये तो कौन सा सोलह को चल रहा है हाँ सोलह कार्यता संकल्पाविष्ट बुद्धि उपलक्षित चिदा तो ये अर्थ क्या साक्षी सर्वदेह साक्षित्व है ना ऐक्यात भेद भ्रांति नहीं ये तो कोई जरूरत नहीं क्रत्वंजित धीय यद्वत् स्वात्मदेह से साक्षिता तद्वत् पुत्रादिदेहेषु मोहात् नानात्वं विभ्रमः क्रत्व संकल्प से संस्कृत बुद्धि इस प्रकार अपने देह का साक्षी देह अपने देह का साक्षी है बुद्धि बुद्धि से देह का तद्वत पुत्रादि देहेषु मोहा नानात्व विभ्रम मोह के कारण अन्य का तो भ्रम हुआ पुत्रादि देह में अपने स्वदेह पुत्रादि भेद बुद्धि मोहात तो इसी का शब्द से यहाँ जो साक्षी तो स्वयं उपहित चैतन्य होगा किंतु इसे श्लोक में चैतन्य उपहित लेना है ऐसा नहीं कह करके खाली सामान्य है स्वात्मदेह से यद्वत बुद्धि साक्षिता देह को बुद्धि विषय करती है तद पुत्रादि देह में नाना तो भ्रम होता है बुद्धि से सिद्ध देह टीका में कार्यता संकल्पाविष्ट बुद्धि उपलक्षित चिद्धातु। कार्यता रूप संकल्प, संकल्प से आविष्ट हो गया संस्कृत हो गया बुद्धि, बुद्धि उपलक्षित चिद्धातु ही सर्वत्र साक्षी है। बुद्धि उपलक्षित चैतन्य ही साक्षी होता है सर्वत्र, सर्वदेह साक्षी तो नहीं क्या था, अर्थात बुद्धि उपलक्षित चैतन्य एक है, सारे देह के साक्षी है, पिता पुत्र दोनों देह के साक्षी है। भेद थी भ्रांति रहती अर्थ, पिता पुत्र में भेद बुद्धि भ्रांति है। ये जो दिया है ये श्लोक के पद का अर्थ नहीं, श्लोक पद अर्थ है ये भ्रांति जो तो मोहान आनात्व तो विभ्रम क्यों तद्वत पुत्रादि देशो मोहान आनात्व तो विभ्रम उसका ही अर्थ दिया, क्योंकि साक्षी चैतन्य है, बुद्धि उपहित चैतन्य साक्षी, वो साक्षी किसका है, एक ही साक्षी सब देह का, सब का साक्षी एक होने के कारण नानात्व तो नहीं है, तो भ्रांति से नानात्व तो विभ्रम ये इतने दिया। और सामान्य बुद्धि से जैसे अपने देह का सम सिद्ध होता है, इस वह तद्वत पुत्रादि देह में नानात्व तो भ्रम होता है, साक्षी से भेद बुद्धि होती है। कृत्वंजित धीय यद्व स्वात्मदेह से साक्षिता, कृत्व संकल्प से युक्त बुद्धि जिस प्रकार अपना देह का साक्षी, स्वात्मदेह से साक्षी, देह का साक्षी बुद्धि, तद्वत पुत्रादिदेहसु कत्वंचित देह यद्वत स्वात्मदेह साक्षिता, तद्वत पुत्रादिदेहसु पुत्रादिदेहसु साक्षिता होगा तो बुद्धि उपरिचित लेना पड़ेगा। जो कत्वंचित धीय साक्षिता दिया है कत्व का संकल्प से युक्त साक्षी बुद्धि, संकल्पयुक्त बुद्धि यद्वत मोह स्वात्मदेह से साक्षिता तद्वत पुत्रादिदेह से साक्षिता, साक्षी एक ही तो फिर उपलक्षित करना पड़ेगा। नहीं ऊपर जो कृत्वंजित धीय साक्षी दिया ना उसका उपलक्षित करने के लिए हाँ वह दिया है, टीका में तो दिया है साक्षी उपलक्षित, तो उपलक्षित करेंगे कृत्वंजित धीय, क्योंकि साक्षित्व केवल बुद्धि में नहीं है, और देह को विषय करने मात्र से साक्षी शब्द प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहाँ टीका में नहीं अलग से नहीं कहा, तो वहाँ उपलक्षित लेना है। कौन सा कृत्वंजित धीय स्वात्मदेहेशु यथा साक्षिता तद पुत्रादिदेहेशु साक्षिता, अर्थात बुद्धि उपलक्षित प्रत्येक प्रचित बुद्धि संकल्पयुक्त बुद्धि उपहित चैतन्य में साक्षित्व, अंतगुण उपहित चैतन्य को साक्षी मानते हैं अपने देह और पर साक्षित, तदि एक हो गया साक्षी हुआ तो नानात्व वस्तुत नहीं मोहात नानात्व विभ्रम। कार्यता संकल्पयुक्त बुद्धि उपलक्षित चिद्धातु से चिद्धातु सर्वदेह साक्षित्व है ना ऐक्यात, तो साक्षित एक हुआ, भेद थी भ्रांति ताकि एक देह भ्रम के कारण भेद बुद्धि भ्रांति है, अतः चैतन्य एक ही सर्वशरीर में भेद बुद्धि भ्रांति है। मुख्य प्रवेश आयोगी सिद्धमर्थ उपसंति, मुख्य प्रवेश नहीं स्वाधिकार, स्वाधिकार सुता वेशात पिते वाविशतीत्यतः स्वयं निराधिकारस्तु दैव प्राणोपतिष्ठते। स्वाधिकारस्य सुते आवेशात पिता एव आविशति, अपना अधिकार सूत्र में प्रवेश से पिता प्रवेश कर दिया, अतः स्वयं निराधिकारस्तु दैव प्राणो प्रतिष्ठते, निराधिकार कर दैव प्राण रूप हो जाता है, समष्टि प्राण रूप होकर के रहता है। हिरण्यगर्भ सत्र स्वकार्य संकल्प से स्वपुत्र अर्पणात्, वही सूत्र में प्रवेश अर्पण कर दिया, पितेव तत्र आविशति से गौण प्रयोग, पितुर औपाधिक प्रवेश फलितमः इत्यतः स्वयं निराधिकार तो अवतिष्ठते, निराधिकार स्वकार्य संकल्प शून्य हुआ, देव प्राण अवतिष्ठते फल रूपेण हिरण्यगर्भ से रहता है। तरी तस्य मनुष्य लोकाद आत्यंतिकी व्यावृत्ति, तो फिर मनुष्य लोक से पृथक हो जाएगी क्या आध्यात्मिकेन, आध्यात्मिकेन देहेन न्यून कार्य समाप्तये पिता पुत्रेण कुर्वाण आस्ते तत्फल भुक् स्वयं। आध्यात्मिकेन देहेन पिता पुत्रेण न्यून कार्य समाप्तये पिता पुत्रेण कुर्वाण आस्ते स्वयं तत्फल भुक्। पुत्रेण कुर्वाण पिता रहता है अब निर्णय कार्य करने के लिए आध्यात्मिक दे ना, और स्वयं फलभोगने वाला उपासना कर साक्षात्कार हो गया। स्वयं फलभोग क्या है? प्राण रूप हिरण्य गर्भ। मृत्योपि पिता अनुशिष्ट पुत्र आत्मना अत्र कर्तव्य से सिद्ध है यथा सत्य अनुतिष्ठन वर्तते न अस्माद अत्यंत व्यावृत। यहाँ इस लोक से व्यावृत तो नहीं, पुत्र रूप से रहता है। फल रूपेण से परत्र, परत्र अर्थात मरने के बाद परत बाद में प्राप्त करिए। एक सेव द्वैरूप्यम कथम इति आशंक दैव इति, दैव साधन संपन्न पुत्र एवावतिष्ठते पिता तु तत्फलात्मैव न तो साधन रूप भृत। दैव साधन संपन्न पुत्र एव अवतिष्ठते पिता तो फलात्मैव न तो साधन, साधन संपन्न होकर पुत्र रहता है, पिता तो फलात्मा हो गया, साधन रूप भान वस्तु तो है ही नहीं। इसे एक पिता दो रूप नहीं हुआ, पिता पुत्र ही रहता है। साधन रूप विभर्ति साधन रूपम, साधन रूप वृत्त पिता नहीं है, फल रूप हुआ। विद्या कर्म वान अपि पिता कारक कोटि निविष्ट पुत्र तिष्ठति, कारक कोटि में पुत्र न च तत्रैव साधन रूपम विभ्रत अवस्था तो मरति। पुत्र में साधन रूप होकर रहता ऐसा नहीं, किंतु फलात्मा सन स्वरूपेण व्यवस्था तुम उत्साहते फल रूप से रहता है पुत्र में नहीं। अतः हेतु फल भेदा द्विरूप इति तो दो रूप हो गया, हेतु फल भेदा तुम स्वरूपते फल रूप से रहता है और पुत्र रूप से अध्यात्म रूप से साधन रूप। यद्वा विद्यादिमान पुत्र अत्र केवलम वर्तते, ये ठीक है, विद्या कर्म वाले पुत्र ही केवल यहाँ रहता है, पिता तो यथोत फलात्मा परलोक ही, पिता तो फल रूप से रहता है न तो साधन आत्मा है वो। अतः साधन फलाभ्याम पुत्रात्मना स्वयं च एवं लोकद्वय संचारी, अतः साधन फलाभ्याम, साधन फलाभ्याम साधन रूपण पुत्र रूप से पुत्रात्मना स्वेन च, साधन रूपेण पुत्रात्मना फल रूपेण स्वेन च, तो दो ये दोनों लोक द्वय संचारी होगा, तो पुत्रात्मना इस लोक में और फल रूप से परलोक में, पर हिरण्य गर्भ इसी प्रकार लोक द्वय संचारी हुआ। वस्तुतः एक दो लोग में नहीं, यहाँ केवल गौण प्रयोग है, पुत्र रूप से रहता है करके पुत्र अनुसरण करता है करके पुत्र रूपेण रहता है वहाँ स्वयं रहता है। सैद इत्यादि पुत्रो नाम इत्यंत से अर्थमा, कुछ कर नहीं किया तो पुत्र उसको पूरा करता है, इसलिए पुत्र नाम उसका हुआ इस मंत्र है। अक्षण आकृतम से आता सद अन किंचित अक्षण आकृतम होती तस्माद इनम सर्वा सर्वस्वात पुत्र मुंचती, इसे पुत्र नाम हुआ इसका अर्थ। सैद इत्यादि पुत्र न नाकारी कार्यम यत पित्रा स्वाधित्यादि प्रमादतः तत्पुरणात् पितुस्त्राणात् पुत्र इत्यभिधीयते। पित्रा यत् स्वा कार्यम स्वाधित्यादि प्रमादतः नाकारी पितुस्तत्पूरणात् तत्पूरणात् पितुस्त्राणात् पुत्र इत्यभिधीयते। उसको पूर्ण करता है, पिता की रक्षा करता है, जो नहीं किया था पुत्र ने। यत् पित्रा स्वयं अध्ययनादि प्रमादतः न कृतः तस्य तदनुशासन द्वारा करने न उपदेश के द्वारा संप्रति कर्म से पुत्र करके पूर्णात् पितुस्त्राणात् पुत्र हुआ, पुत्र से पुत्र था। सती कार्यशेषे फलात्मा पिता न संपूर्ण स्यात्, कार्यशेषे तो फलात्मा पिता संपूर्ण इति आशंका है। संपूर्ण यदि संपूर्ण स्वात्म कार्यो यम पिता दैवात्मना स्थितः पितु सामिकृतं कार्यं पूरयन् वर्तते सुतः। अयं पिता संपूर्ण स्वात्म कार्य दैवात्मना स्थित, अपना कार्य सब करके दैवात्मना स्थित। अपना कार्य सब कैसे हुआ? पितुः सामिकृतम कार्यम सुतः पूरयन् वर्तते, बाकी वो कर रहा है वो। तत्र हेतु पितुः सामिक, ये हेतु दिया है। सपुत्रेण इत्यादि तात्पर्य में आओ, सपुत्रेण एव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, ऐसे मंत्र है। मृतेरिति मृतेरुच्छिद्यते लोकः साधनोच्छित्ति हेतुतः पितुरित्यपि न आशंका कार्यायस्मा स एव तु पुत्रेणैव शरीरेण कुर्वन्नास्ते नवं नवम्। पितुर्लोक मृतेर साधन उचित हेतु तो उचिद्यते इत बिना आशंका कार्य। साधन उचित हेतु तो मृत है, साधन उचित हेतु तो पितुर्लोक उचिद्यते इत आशंका न कार्य। अस्मा सैव तो पुत्रेणव शरीरेण नवम नवम कुरुवनास्ते, वो पुत्र शरीर से रहता है, नए कर्म करता है, साधन लोक उचित नहीं है। लोक मनुष्य विशेष विशेष लोक साधन शरीरादि साधन उचित ही शरीर समाप्त हो गया तो साधन उचित हो तो शरीर समाप्त हो गया तो फिर लोक उचित हो जाएगा। इतना तत्र हेतुमा यस्माद पुत्रेण एव सैव तो पुत्रेण शरीरेण रहता है। साधन न त्रैव साधन रूपम विभ्रत अवस्था तो मरती। हाँ, साधन रूपम विभ्रत यहाँ रहता है पुत्र पिता, ऐसा नहीं, वास्तव में नहीं रहता है। बीसवें पंक्ति में ना, बीसवें श्लोक में क्या कहा है? न कृत तस्य तदनुशासन द्वारा करने न पूर्णात् पितुस्त्राणा तो पुत्र होते। क्या प्रश्न क्या है? अध्ययन नहीं करने पर भी बिल्कुल नहीं किया था नहीं अध्ययन आदि किया, कुछ रह गया था प्रमाद थे, जितने जितने अध्ययन करना पूरा नहीं प्रमाद से नहीं किया, कुछ रह गया तभी। हाँ अनुशासन कैसे करेगा। हाँ बहुत पूरा नहीं किया प्रमाद तो कुछ नहीं छोड़ नहीं कर पाया उसके लिए। 22 श्लोक टीका होगी। लोको मनुष्य विशेषित साधारण शरीर तत्वितमा यद नवम नवम कर्तव्य तो है ना अवशिष्टम अध्ययनादि और कुछ करता है। उत्तरार्थ वाक्यम पाते थे पुत्रेण पुत्रेणेवेत्यतो वक्ति नित्याधिकृति सिद्धये जयतीमं पिता लोको मेवं भूतेन सूनुना। अतः पुत्रेणैव इति अयम लोकजे नित्याधिकृति सिद्धये इमं लोकं जयति पिता एवं भूतेन सुनन एवं भूतेन पुत्रेण इमं लोकं जयति पुत्रेण तेस यतो नित्यानुष्ठान सिद्ध्यर्थं पुत्रेणैव पिता अस्ति इति श्रुति आह श्रुति कहति। अतो हेतो हेतु अनुच्छेदे हेतु शरीर का उच्छेद नहीं हुआ पुत्र से रहा न मृतस्यापि पितुरेतत् लोक विच्छेति लोक विच्छेद नहीं होगा पुत्र ने तलोक जय उपसमति जयति इमाम लोक पिता एवं भूतेन यथोक्ता अनुशासन बता पुत्रेण जयति इमाम लोक जयति पुत्र से हेतु अंतराद वैलक्षण अन्य हेतु से विलक्षण के शरीर से न तो नत्वात्मलाभ मात्रेण जय स्याद ज्ञान कर्मवत पुत्राधिकार नुत्यर्थ मत शब्द प्रयुज्यते। ज्ञान कर्मवत आत्मलाभ मात्रेण जय न स्यात् पुत्र केवल हो जाने मात्र से ज्ञान कर्म से जय इस प्रकार लोक जय नहीं होगा। पुत्राधिकार नृत्यर्थम अथ सद अथ पुत्राधिकार नृत्यर्थम स्तुति के लिए पुत्राधिकार नृत्य अथ सद प्रयुक्त अथ सदाया सपुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतितिष्ठति अथ एनम् एते दैवा प्राण अमृता विशन्ति। नुत्यर्थम नुद प्रेरण में पुत्राधिकार नुत्यर्थम पुत्र में अधिकार का अर्पण ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। आत्मलाभ मात्रेण ज्ञान कर्मवत जयन स्यात् अथ शब्द प्रयुक्त पुत्राधिकार नुत्यर्थम पुत्राधिकार अधिकार से पुत्रे अधिकार से नुत्यर्थम हाँ नुतिकार प्रेरण प्रधान संप्रति कर्म अथ शब्द उसको दे करके अथ एनम दैवा प्राणा अमृता आविशंति पुत्र में अधिकार देने के बाद इसमें दैव प्राण आ जाते वो परलोक प्राप्त करता है प्राण को। 24 यथा ज्ञान कर्मण और आत्मलाभ मात्रेण लोकद्व हेतु तो पुत्र से नहीं न तथा पुत्र से सर्वलाभ मात्रेण मनुष्य लोक जय हेतु तम अभिक्रिय है पुत्र अनुशिष्ट पुत्रेण एतलोक जयनम पितरम अधिकृत्य अथयनम इत्यादि वाक्यम अनुशिष्ट पुत्रेण एतलोक जयनम पितरम अधिकृत्य पुत्राधिकार अधिकृत यथा एनम इत्यादि वाक्यम तत्र अर्थशब्दार्थमा पुत्राधिकार नृत्यर्थम अर्थशब्द बोलते हैं पुत्र अधिकार नृत्यर्थम तो अनुशिष्ट पुत्र पुत्र से प्रकृतत्वाद एनमिति तनिर्देश संकेत तनिवृत्त्यर्थम अर्थ इति उक्तम आचार्य पुत्र से प्रकृतत्वाद एनमिति तनिर्देश संकेत तनिवृत्त्यर्थम नृत्यर्थ का निवृत्त्यर्थ होगा पुत्राधिकार नृत्यर्थम अर्थ शब्द तो ये जो दैव प्राण आवेश करता है मंत्र में जो आया अथ एनम एते दैवा प्राण अमृत आविशन्ति एनम कर से पुत्र का ग्रहण हो जाएगा उसकी निवृत्ति के लिए अर्थ शब्द प्रयोग करते हैं क्योंकि अधिकार पुत्र का चल रहा है पुत्र का अधिकार दिया एनम दैवा प्राण आविशन्ति हाँ पिता को लेना पुत्र को ले सकते हैं इसीलिए अथ शब्द दिया ये अर्पण कर दिया अथ एनम दैवा प्राण आविशन्ति अथ कर्ण से पिता को लेना नहीं तो पुत्र को ले सकते ये जो आया था पुत्राधिकार नृत्यर्थम इसका अर्थ दिया पुत्र से प्रकृतत्वाद एनमिति तनिर्देश संहिते तनिवृत्त्यर्थम अथ इति उक्तम इसे पुत्र निवृत्ति के लिए अधिकार पुत्र अधिकार प्रारंभ पुत्र उसकी निवृत्ति के अर्थ शब्द दिया तो दैव प्राण आवेश करेंगे पिता में न कि पुत्र में अनुशिष्ट पुत्र न एता लोको जैन पितरम अधिकृत अथ एनम इत्यादि वाक्यम एन इत्यादि वाक्य हुआ उसे अर्थ शब्द से दिया पुत्र अधिकार निवृत्ति अर्थ पुत्र का पुत्र के लिए दैव प्राण प्रवेश करते इसकी निवृत्ति के लिए अर्थ शब्द दिया ये पुत्र को अर्पण कर दिया अथ एनम कहा था पितरम चौबीस प्रकरण विच्छेदार्थम अथ शब्द इति व्याख्यातम इदानीम इत्यादि अर्थमाह तो प्रकरण विच्छेद के अर्थ कह करके अथ एनम दैव प्राण आविष्यति व्याख्यातम इदानीम एनम इत्यादि अर्थमाह अथ शब्द तो हो गया आगे एनम एते दैवा प्राण अमृत आविशन्ति इसका अर्थ कृत कृत संप्रतिकं दैवा प्राण वागादय समम पितरम संविशन्त्युक्ता सदा तद्भाव भावितम् कृत संपत्तिकम पितरम दैवः वागादेह दैवा वागादेह प्राण संविशन्ति तुता सदा तद्वा भावितम संविशन्ति पितरम संविशन्ति सब सो सात समम सह पितरम संविशन्ति तुता सदा तद्वा भावितम तद्वा भावितम पितरम प्रवेश करते हैं तेषा मध्ये कस्य आदू आदू नहीं समवेग साथ प्रवेश कस्य वा पश्चात इति अपेक्षा समम उक्ता इति अमृतत्व उक्ति अमृता प्राण प्रविशन्ति अन्यस्य अन्यत्वं विरुद्धम इति आशंका सदा तद्भाव भावितम सदा तद्भाव से जितोहन से उसको दैव प्राण प्रवेश करते हैं दैवेषु प्राण मंत्र सौत्रेषु हिरण्यगर्भ प्राणेषु आत्मभावा भावितम सूत्र का हिरण्यगर्भ प्राण में अहमअस्मि चिंतन करने से बाद में तो प्राण रूप एक हो जाते हैं प्रवेश करते हैं ओम।